părți constitutive care unesc spiritul cu corpul. Allan Kardec în Cartea Spiritelor, în ceea ce privește părțile constitutive care unesc spiritul cu corpul, ne clarifică. 135. Mai există un alt lucru decât suflet și corp? Există legătura care unește sufletul și corpul. 135. Care este natura acestei legături? Semimaterială, mai bine spus, intermediară între spirit și corp, și trebuie să fie astfel încât să poată comunica unul cu altul. Prin intermediul legăturii, spiritul acționează asupra materiei și reciprocamente. Astfel, omul este format din trei părți esențiale. 1. Corpul sau ființa materială, analog cu cel al animalelor și animată de același principiu vital. 2. Sufletul, spiritul încarnat a cărui corp este locuință. 3. Principiul intermediar sau perispirit, substanță semimaterială care servește ca prim înveliș al spiritului, care unește sufletul și corpul. La fel sunt într-un fruct germenul, perispermul și cochilia. Însă la întrebarea 27, Allan Kardec specifică faptul că pe lângă spirit, corp, materie, perispirit, mai există fluidul vital sau dublu eteric. 27. Ar fi, astfel, două elemente generale ale universului, materia și spiritul, dar și mai presus de toate Dumnezeu, Creatorul, Tatăl tuturor lucrurilor, Dumnezeu, spiritul și materia sunt principiul la tot ceea ce există, Trinitatea Universală. Dar, la elementul material este necesar să-i adăugați fluidul universal, care joacă rol de intermediar între spirit și materia propriu-zisă, prea grosieră pentru ca spiritul să poată exercita o acțiune asupra ei, deși, dintr-un anumit punct de vedere, poate fi clasificat ca element material. Fluidul universal se distinge prin proprietățile sale speciale. Dacă ar fi materie pozitivamente, nu ar exista niciun motiv ca spiritul să nu fi fost de asemenea. El este situat între spirit și materie, el este fluid. Așa cum materia este materie, susceptibil de nenumărate combinații cu aceasta și sub acțiunea spiritului, de a produce o infinită varietate de lucruri, din care voi doar cunoașteți o mică parte. Acest fluid universal sau primitiv, sau elementar, este agentul pe care îl utilizează spiritul, este principiul fără de care materia ar fi în perpetuă stare de diviziune și nu ar dobândi niciodată proprietățile pe care le oferă gravitația. Spiritul. În investigarea originii vieții, biologia ne oferă un vast câmp de studiu prin intermediul diferitelor ipoteze. Se va prezenta aici învățătura oferită de spiritele superioare, care în același timp ajung să reprezinte aproape în totalitate consensul general al științei oficiale. Se va căuta să se stabilească idei sigure despre corpul spiritual. Va fi necesar să ne remontăm, într-un fel, la originile vieții pe pământ, când tocmai încetau convulsiile telurice, prin intermediul cărora miniștrii angelice ai înțelepciunii divine, cu supravegherea lui Hristos și în numele lui Dumnezeu, au lansat fundamentele vieții în corpul ciclopic al planetei. După formarea Pământului, dintr-o materie elementară existentă, spiritele superioare acționează asupra planetei facilitând apariția unor zone extinse de suprafețe de măr calde sau fierbinți și de o gigantică masă vâscoasă care se extinde în sânul peisajului primitiv. Din acel geleu cosmic curge principiul inteligent în primele sale manifestări, iar acest principiu inteligent sau monadă cerească, în decursul a mii de ani, este elaborat și magnetizat de spiritualitatea superioară, până când se manifestă ca o rețea filamentoasă protoplasmatică din care va trebui să derive existența organizată în globul constituit. Apar virusii și odată cu ei apare principalul câmp al existenței, formată din nucleoproteide și globuline, care oferă mediul adecvat pentru principiile inteligente sau monadele fundamentale, care se remarcă din substanța vie, făcându-și apariția în acest fel formele primitive de microorganisme care evoluează succesivamente, de-a lungul a mii și mii de ani, ca minerale, vegetale, inferioare și superioare, animale, bureți, crustace, bești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere, până ajung, în perioada cuaternară, când apare forma umană. Dacă înțelegem că principiul divin a sosit pe pământ emanând din sfera spirituală, aducând în mecanismul său arhetipul pentru care a fost destinat, nu putem circumscrie experiența sa la planul fizic simplemente considerând, pentru că prin intermediul nașterii și a morții formei suferă modificări constante în cele două planuri în care se manifestă. Prin urmare, considerăm că evoluția formelor de viață pe planeta noastră nu s-a produs doar în manifestarea ei în câmpul fizic, ci și în cel extrafizic. Acest lucru justifică ignoranța în care se află încă știința în fața așa numitelor verigi lipsa ale evoluției. Dacă știința ar considera evoluția dincolo de materie, ar înțelege procesul lent, totuși continuu și gradual al vieții și nu s-ar opri în căutările infructuoase pentru a găsi asemenea verigi lipsă. Faptul că o specie de antropoize a ridicat coloana vertebrală în sens vertical, considerată de biologie ca o măreață și glorioasă etapă evolutivă, are egalmente elevată implicație atunci când tratează omul ca ființă spirituală pentru că semnifică cucerirea rațiunii. Din acel moment deja nu mai vorbim despre elementul spiritual, ci despre o individualitate organizată, destinată perfecțiunii și numită spirit. Evoluția formei a fost echivalată cu evoluția morală. Perfecționarea corpului fizic a generat purificarea simțurilor și a augmentat percepția externă, orientarea directă exercitată de spiritele superioare s-a diminuat în mod gradual, permițând omului să progreseze prin dobândirea liberului arbitru. Principiul spiritual are propria sa existență. Individualizat, elementul spiritual constituie ființele numite spirite. Deci, spiritele sunt, prin urmare, individualități inteligente, incorporale, care populează universul creat de Dumnezeu, independente de materie. Făcând abstracție de lumea corporală, ele acționează asupra ei, iar când devin corporale prin intermediul cărnii, primesc stimuli, transmit impresii, într-o interschimbare semnificativă și continuă. Despre natura spiritelor cunoaștem puțin sau chiar deloc. Însă, întrebarea 82 din Cartea Spiritelor ne elucidează asupra imaterialitatea spiritelor. 82. Este exact să spunem că spiritele sunt imateriale? Cum se poate defini un lucru când îi lipsesc termenii de comparație și cu un limbaj insuficient? Poate un orb din naștere să definească lumina? Imaterial nu este cuvântul, incorporal ar fi mai exact, căci trebuie să înțelegi că spiritul fiind o creație, trebuie să fie ceva. Este o materie quintesențială, dar fără analogie pentru voi și atât de eterică încât nu poate fi captată de simțurile voastre. Spunem că spiritele sunt imateriale, pentru că esența lor diferă de tot ceea ce cunoaștem cu numele de materie. Un popor de orbi nu ar dispune de termeni pentru a exprima lumina și efectele sale. Un orb din naștere crede că toate percepțiile se obțin prin auz, miros, gust și tact. Nu înțelege ideile pe care simțul care îi lipsește le-ar proporționa. La fel, pentru esența ființelor supraumane, noi suntem cu adevărat orbi. Doar le putem defini prin intermediul comparațiilor, care întotdeauna sunt imperfecte, sau printr-un efort al imaginației noastre. În marea majoritate a cazurilor când se vorbește despre spirit, lumea tinde să-l asocieze cu duhuri rele sau diavoli, fără a lua în considerare faptul că ei însuși sunt spirite încarnate. Pentru a avea o idee mult mai clară de ceea ce e spiritul, cităm întrebările 23 și 24 din Cartea Spiritelor. 23. Ce este spiritul? Principiul inteligent al Universului. 23-a. Care este natura intimă a spiritului? Spiritul nu este ușor de analizat cu limbajul vostru. Pentru voi nu este nimic, pentru că spiritul nu este un lucru palpabil, dar, pentru noi este ceva. Să știți bine, nimicul nu este neant, iar neantul nu există. Spiritele ne spun, spiritul nu este ușor de analizat cu limbajul vostru. Una din cauze este pentru că spiritul nu e palpabil și vizibil pentru umanitate. Lucrul acesta se datorează evoluției reduse din punct de vedere spiritual, iar când umanitatea va avansa spiritual, atunci spiritul va fi palpabil și vizibil. Iar diferența care există în acest moment între partea spirituală și pământească va dispărea. O altă cauză este avansul științific. Spiritul nu este încă o certitudine pentru marea majoritate a savanților, spun încă, pentru că au fost cercetători care au investigat din punct de vedere științific, cum ar fi William Crookes, Hernán Guimaraes Andrade, Joseph Berhine și mulți alți oameni de știință, mai mult sau mai puțin cunoscuți, care cu rigoare și seriozitate nu au emis vreo judecată critică, până când nu au studiat în profunzime realitatea faptelor și a fenomenelor spiritiste. Însă pentru marea majoritate a oamenilor de știință, spiritul este un incognito. Cu siguranță printre cunoștințele cunoscute de umanitate există acel punct de legătură care se lege știința cu partea spirituală. Un mare avans în acest sens a făcut fizica cuantică, dar rămâne în a se descoperi acea legătură, cu dovezi științifice și care să se integreze în logica universală, numai așa se va pleda în favoarea existenței spiritului sau a sufletului. Sufletul, ca ființe pământești folosim cu mai multă frecvență pentru a desemna spiritul, cuvântul suflet. Dar, ce este sufletul? Există vreo diferență între spirit și suflet? Despre suflet putem spune că, înainte de spiritism, eronată sau foarte imprecisă, vagă și confuză era ideea despre sufletul uman, considerat greșit ca un efect și nu ca o cauză de către materialiști, ei au văzut în fenomenele psihologice care depinde de acesta, doar rezultatul activității funcționale a sistemului nervos al omului. Un decantat dar rău înțeles paralelism psihofiziologic părea să justifice acest fel de a vedea, pentru că, de fapt, a deteriorat creierul sau măduva spinării, sau nervii, a alterat funcțiile superioare ale conștiinței, gândirii logice, judecății, memoriei, senzațiile și percepțiile, precum și eficacitatea și mortalitatea voluntară, starea de demență, iluzii, halucinații, amnezie, lipsa coordonării motorii, disartrie, paralizie, afazie, insensibilitate și chiar comă. În acest fel, oamenii de știință, principalmente fiziologi și psihologi, medici și psihiatri, au fost conduși la o eroare fundamentală care a constat în inversarea rolurilor corpului și a sufletului, acordând prioritate celui care, totuși, este doar instrumentul său pentru activitățile sale, în timp ce este încarnat. Prin urmare, sufletul ar fi un simplu efect al funcționării corpului material. De asemenea, în mod eronat, sufletul a fost confundat cu principiul vieții organice, de către vitaliști, care, în ciuda faptului că au dat sufletului vital caracterul de cauza vieții, nu explică atributul esențial al sufletului uman care este conștiința individuală. Inteligența nu are nimic de a face cu materia organică, nici cu principiul vital, care este încă o substanță materială, chiar dacă subtilă și dinamică, din care emană forța vitală, dar nu inteligența și mult mai puțin rațiunea logică, afectivitatea și simțul moral, toate facultățile superioare, inexistente în alte ființe vii și organizate, vegetale sau animale, cel puțin în gradul în care strălucesc în omul rațional și moral. În sfârșit, sufletul a fost considerat ca o ființă reală și diferită, cauză și nu efect al întregii activități psihologice și morale a omului de către spiritualiști. Ei o interpretează ca o ființă imaterială, diferită de corpul perisabil și de cel supraviețuitor, dar totuși îl imaginează, în mod eronat, creat cu corpul și exclusivamente pentru acel corp, de care este legat în timpul vieții fizice și de care se desprinde când moare, pentru a urma un destin de care are idei foarte vagi, mai mult prin tradiție, ca prin convingerea rațiunii sau orice alt tip de verificare. Această concepție este puțin mai aproape de adevăr, pentru că conferă sufletului uman calitatea și rolul pe care îl are realmente, acela de cauză spirituală a întregii vieți psihologice și morală a omului și, de asemenea, îl concepe ca fiind etern și imortal, deci, supraviețuitor corpului material perisabil, dar este vinovată de o eroare fundamentală, care are în sine consecințe foarte grave și dăunătoare, în special, în ceea ce privește viața morală, limitează orizontul sufletului uman la o singură existență corporală, condiționând patrimoniul său intelectual și moral la acea unică existență, fără a lua în considerare moștenirea dobândită din trecutul acelui suflet, pentru că nu îl consideră preexistent corpului actual și nici nu vine din trecerea prin alte numeroase existențe, în alte atâta corpuri, în care a acumulat variate experiențe trecute foarte valoroase, fixează, în consecință, destinul său fericit sau nefericit în această lume și în alta, într-un mod irevocabil și în cea mai strictă dependență de condiții care sunt foarte personale pentru fiecare individ, într-un mod extraordinar de variabil și în mod aparent străin de orice lege dreaptă și echitabilă a cauzalității. Și totuși, Allan Kardec și codificarea spiritismului care a fost lucrarea sa misionară a trezit în lume zorii unei noi ere, era spiritului, iar conceptul de suflet uman a primit atunci o lumină strălucitoare. Da, după demonstrația experimentală a existenței unei lumi spirituale primitive și a spiritelor, care sunt locuitorii ei, prin propria lor manifestare prin intermediul fenomenelor mediumnice, după ce însuși spiritele au venit să reveleze ceea ce sunt într-adevăr, care este natura lor, cum pot să se manifeste și să se comunice cu oameni, și care este destinul lor, și cum se realizează acel destin, care constă în a progresa prin intermediul încarnărilor succesive în lumile materiale și corpuri carnale după aceste admirabile cunoașterii despre spirit, se poate da o adevărată definiție a sufletului uman. Această definiție, deși este extrem de simplă, poate fi considerată magistrală. O vom aprecia în propriile cuvinte ale codificatorului, citând textul corespunzător din Cartea Spiritelor, 134. Ce este sufletul? Un spirit încarnat. 134. Ce a fost sufletul înainte de a se uni corpului? Spirit. 134b. Deci, sufletele și spiritele sunt același lucru? Da, sufletele nu sunt altceva decât spirite. Înainte de a se uni corpului, Sufletul este una din ființele inteligente care populează lumea invizibilă și care se reviste în mod temporar cu un înveliș carnal pentru a se purifica și lumina. 136b. Ce ar fi corpul nostru dacă nu ar avea suflet? O masă de carne fără inteligență, tot ceea ce doriți, dar nu un om. Sufletul uman este, prin urmare, o ființă reală, individuală, independentă și autonomă, de natură puramente spirituală și al cărei destin grandios este să progreseze mereu, elevându-se tot mai mult în cunoștințe și virtuți, realizând aceasta prin multiple existențe corporale, în care se purifică și elevă treptat până când, în cele din urmă, se eliberează totalmente de necesitatea de a încarna, pentru că a ajuns să se transforme într-un spirit pur. Atingând tonul scării spirituale, se va bucura de o fericire incomparabilă și de neimaginat pentru omul pământesc. Perispirit, din greacă peri, în jur, învelișul semimaterial al spiritului. În încarnați, perispiritul servește ca legătura sau intermediar între spirit și materie, în spiritele eratice, constituie corpul fluid al spiritului, este învelișul spiritului, parte intermediară între spirit și corpul fizic. Kardec l-a definit în mod magistral ca fluid cosmic în jurul unui foc de inteligență, în capitolul 16-lea din Geneză. Perispiritul este un alt produs luat din fluidul cosmic universal. Termenul a fost inventat de Allan Kardec pentru a forma o idee despre acoperirea spiritului. Potrivit lui Delane, este ideea directoare, planul imponderabil al structurii organice, care depozitează, înregistrează și conservă toate percepțiile, revendicările și ideile sufletului, păstrându-ne identitatea și memoria. Pe lângă faptul că fixează în substanța sa incoruptibilă legile dezvoltării noastre, semnificativa diferență dintre spirit și corpul fizic justifică intermedierea exercitată de perispirit, care învăluie ambii, materia pentru a o face vitală, iar spiritul pentru a-l face perceptibil și să acționeze în contextul fenomenelor universale. Densitatea energetică a perispiritului nu este aceeași la toți oamenii. Ea depinde, în mod fundamental, de doi factori, gradul evolutiv al individului, cuceririi morale, experiențe, și câmpul energetic specific și inerent lumii de care este legat același individ. Perispiritul, în încadrarea sa cu corpul fizic, magnetizează și penetră dublu eteric, obiectivarea fluidului vital, fără să se confunde cu acesta, pentru a-și constitui un câmp potențial mai activ. Acest principiu este încă materie, deși este organizat în expresii vibratorii care depășesc limitele percepției utilizate până atunci de ființa umană. Proprietățile perispiritului. Perispiritul, datorită țesutului, organizării, flexibilității și extensibilității sale, oferă nenumărate condiții de acțiune spiritului, chiar și atunci când este încarnat, condiții pe care le putem numi proprietăți ale perispiritului, fără ca pentru aceasta să dezavăm că propulsorul oricărei acțiuni este spiritul. Pentru ca aceste proprietăți să devină evidente, este necesar să se respecte legile fluidelor, în ceea ce privește condițiile lor de afinitate, cantitatea necesară și calitatea fluidelor, pe lângă că în unele cazuri, cunoașterea și elevarea morală a spiritului mânuiește acele fluide. Prin urmare, avem aparițiile. Allan Kardec ne spune, prin natura sa și în starea sa normală, perispiritul este invizibil. Poate suferi modificări care îl convertesc perceptibil vederi, fie printr-un fel de condens, fie printr-o schimbare în dispunerea moleculelor sale. Ne apar atunci, sub o formă vaporoasă. Condensarea poate fi în așa fel, încât perispiritul să dobândească proprietățile unui corp solid și tangibil, conservând, totuși, posibilitatea de a-și relua în mod instantaneu starea eterică și invizibilă. Nu este suficient ca spiritul să vrea să se arate, nici nu este suficient ca o persoană să vrea să-l vadă, este necesar ca cele două fluide să se poată combina, astfel încât să existe un fel de afinitate între ele și, de asemenea, ca emisia de fluide a persoanei să fie în mod suficient de abundentă pentru a opera transformarea perispiritului și, probabilmente, există și alte condiții pe care nu le cunoaștem. Tangibilitate. Kardec afirmă, în funcție de gradul de condensare al fluidului perispiritual, poate ajunge chiar la tangibilitate reală, până în punctul în care observatorul se înșală cu privire la natura ființei din fața sa. Transfigurare. Perispiritul oamenilor vii se bucură de aceleași proprietăți ca și ale spiritelor. Perispiritul oamenilor nu se limitează doar la corp, radiază și formează în jurul său un fel de atmosferă fluidică. Acum, se poate întâmpla ca, în anumite cazuri și în aceleași circumstanțe, el să sufere o transformare. Forma reală și materială a corpului dispare sub acel strat fluidic, dacă ne putem exprima astfel, și ea pentru câteva momente o înfățișare completă diferită, chiar și a unei alte persoane sau a spiritului care combină fluidele sale cu cele ale individului, fenomenul transfigurării poate fi operat cu intensități foarte diferite. Conform gradului de purificare al perispiritului, grad care corespunde întotdeauna cu cel al elevării morale a spiritului, uneori se limitează la o simplă schimbare a aspectului general al fizionomiei, în timp ce alteori conferă perispiritului un aspect luminos și splendid. Bicorporalitatea a fost considerată de Kardec ca o varietate de manifestări vizuale, deoarece se bazează pe aceleași proprietăți ale perispiritului pentru că, fie că omul este viu sau mort, el poartă întotdeauna învelișul semimaterial care poate deveni vizibil. Izolată de corp, spiritul celor vii se poate arăta, ca și cel al morților, cu toate aparențele realității. În rest, poate dobândi tangibilitate momentană. Acest fenomen, cunoscut sub numele de bicorporalitate, a fost cel care a dat naștere poveștilor despre oamenii dubli. Această proprietate, afirmă spiritele codificări, necesită o elevare morală din partea spiritului care va produce astfel de schimbări în perispiritul său. Penetrabilitate. Aceasta este cea mai bună definiție pentru starea de penetrabilitate atribuită perispiritului. În consecință, Kardec spune, o altă proprietate inerentă naturii sale eterice este penetrabilitatea. Nici o materie nu stă în cale, el le traversează pe toate, precum lumina traversează corpuri transparente. Prin urmare, nu există nicio acoperire capabilă să împiedice intrarea spiritelor. Emancipare. Spiritele afirmă că, în timpul somnului, sunt slăbite legăturile care leagă spiritul de corp și, fără ca acesta să mai aibă nevoie de prezența lui, el se lansează în spațiu și intră într-o relație mai directă cu celelalte spirite, mai clar. El afirmă că, somnul eliberează parțial sufletul de corp. Când doarme, omul se regăsește pentru o perioadă de timp în starea în care se află permanentă după moarte. Funcțiile perispiritului. André Louis ne prezintă informații importante despre funcțiile perispiritului, începând prin a spune că nu este o reflectare a corpului fizic, pentru că, în realitate, corpul fizic îl reflectă, la fel de mult ca și propriul corp spiritual, portretizând în el corpul mental care prezidează formarea. Din punct de vedere al constituției și funcției în care este caracterizat în sfera imediată a muncii omului după moarte, corpul spiritual este vehiculul fizic prin excelență, cu structura sa electromagnetică, oarecum modificată în raport cu fenomenele genetice și nutritive, în concordanță, însă, cu achizițiile minții care o manipulează. Allan Kardec ne spune următoarele, pentru a fi mai precis, trebuie spus că spiritul însuși este cel care își modelează învelișul și îl adaptează noilor sale nevoi, își perfecționează, dezvoltă și completează organismul. Pe măsură ce experimentează nevoia de a manifesta noi facultăți, într-un cuvânt, îl sculptează în funcție de inteligența sa. Registrul formelor. Deoarece perispiritul este un corp fluidic, în același timp în care este mediatorul dintre spirit și corp, poate suferi urme, mutații, chiar leziuni, pe care doar o lucrare la fel de fluidică le poate repara, fie prin acțiunea fluidico-magnetică, fie printr-o mentalizare echilibrată. Faptul că vedem, auzim și cunoaștem atâta spirite dezîncarnate care poartă urme profunde, puternice deformări în perispiritele lor, ca o consecință a abaterilor trecute, regenerabil prin asimilarea morală a îndoctrinării creștine, combinată cu terapia depasă și un întreg proces de căință și reformă intimă care, ulterior, se stabilizează prin etape corective de reîncarnare. La reîncarnare, astfel explică Allan Kardec, când spiritul trebuie să încarneze într-un corp uman, în procesul de formare, o legătură fluidică, care nu este altceva decât o expansiune a perispiritului său, îl leagă la germenul care îl atrage ca o forță irezistibilă în momentul concepției. Pe măsură ce germenul se dezvoltă, legătura se scurtează. Sub influența principiului vitomaterial al germenului, perispiritul, care posedă anumite proprietăți ale materiei, se unește moleculă cu moleculă la corpul în formare, de unde putem spune că spiritul prin perispiritul său, prinde rădăcini, într-un fel, în acel germen, ca o plantă în pământ. Când germenul atinge dezvoltarea sa deplină, uniunea este completă, se naște atunci ființa pentru viața exterioară. La dezîncarnare, extinzând citatul de mai sus al lui Allan Kardec, ne spune, printr-un efect opus, unirea perispiritului și a materiei carnale, care s-a efectuat sub influența principiului vital al germenului, încetează. Din momentul în care acest principiu nu mai acționează ca urmare a dezorganizării corpului, menținută de către o forță care acționa, o astfel de uniune se destramă imediat ce forța încetează să acționeze. Apoi, perispiritul se detașează, moleculă cu moleculă, la fel cum s-a unit, iar spiritului este restituită libertatea. Astfel, nu plecarea spiritului este cea care provoacă moartea trupului, ci moartea este cea care determină plecarea spiritului. În evoluție, Allan Kardec ne amintește că, fiind unul dintre elementele constitutive ale omului, perispiritul joacă un rol important în toate fenomenele psihologice și, într-o oarecare măsură, în fenomenele fiziologice și patologice. André Louis de asemenea ne spune, în orice studiu despre corpul spiritual, nu putem uita funcția predominantă a automatismului și a moștenirii în formarea individualității responsabile. Pentru a înțelege imposibilitatea oricărei separări între fiziologie și psihologie, de-a lungul atracției în mineral, senzația în vegetal și instinctul în animal, vedem crisalida conștiinței care își constituie facultățile de organizare, sensibilitate și inteligență, transformând în mod gradual toată activitatea nervoasă în viață psihică. Este adevărat că spiritul va suferi, în instrumentul său de manifestare, rezultatul propriilor erori. Aceste inadaptări, desigur, nu se limitează doar la comunitatea celulelor fizice, când sunt în disfuncții multiple datorate agenților mentali dependenți și bolnavi, ele se extind, în special, în constituirea corpului spiritual, pentru a se reflecta în creier sau în cabinetul complex al sufletului, provocând acolo diferitele simptome ale tulburării câmpului cerebral, însoțite de fenomene psihosenzoriale care produc halucinații și boli ale minții. Pase. Spiritul fiind capabil, prin acțiunea voinței sale, să aducă o transformare intimă în materia elementară, care îi conferă anumite proprietăți, din moment ce această facultate este inerentă naturii spiritului, care o exercită adesea instinctiv, atunci când este necesar și fără să-și dea seama. Un rol capital joacă voința în toate fenomenele magnetismului. Astfel explică facultatea de vindecare prin contact și prin impunerea mâinilor. Atunci când folosim pasele ca resursă terapeutică, transmisia energiei generată ajunge în centrele de forță care, la rândul lor, mobilizează acea energie în direcția corpului fizic prin plexurile nervoase, facilitând o reînnoire celulară semnificativă. Integrarea spirit-corp este procesată prin acțiunea reciprocă dintre energia organică și cea mentală, în centrul coronar, realizând acolo tot controlul asupra celorlalte centre vitale care, prin comenzi adecvate, va stimula sistemul nervos, pentru că acționând împreună cu sistemul glandelor endocrine și circulatorii să transmită acțiunea fluidică a paselor către celule, către întregul corp, putem insera că, ca perispirit și mijloc de transmitere a voinței spiritului, depinde de el rolul transformator și reactiv în fluide și a fluidelor, în special, mai ales atunci când acestea le mișcăm terapia de pase. De aici, necesitatea ca pasistul să fie o persoană echilibrată, deoarece voința sa lipsită de o fundație fermă, nu poate oferi sănătate și armonie bazându-se pe o structură schimbătoare de moralitate oscilantă și tonicitate intermitentă. În plus, dacă pasiunile vile și materiale perturbă, obscură organismul fluidic, în sens opus, gândurile generoase, acțiunile nobile, grăbesc și extind moleculele perispirituale. Știm că proprietățile materiei augmentă odată cu gradul lor de puritate. Concluzie, la fel ca un computer, care este aproape lipsit de valoare dacă nu știm cum să-l folosim, perispiritul își pierde o mare parte din potențialul său dacă îl atribuim doar funcții importante, dar limitate. De gestionarea activităților directe și exclusive de conectarea spiritului la corp. Așa cum calculatorul nu este, în sine, inteligent, nici perispiritul nu e, pentru că nu este un spirit, în timp ce calculatorul păstrează funcții și îndeplinește sarcini atât de avansate și atât de eficiente, prin rezoluții care arată inteligența omului care l-a conceput și operat, perispiritul, printr-un automatism divin, interpretează spiritul care prezidează existența sa, fluidul vital, o altă structură care funcționează ca încadrare între perispirit și corp, este ceea care se numește fluid vital. Această structură a fost prezentată de Allan Kardec ca principiu vital, o modificare care își are origine în fluidul universal, care determină fenomenul vieții, atunci când acționează în asociere cu materia. Acest principiu este încă materie, deși organizată în expresii vibratorii care depășesc limitele percepției până acum utilizate de ființa umană, denominat și dublu eteric sau corp vital, care, așa cum spune André Louis, este constituită de efluvii de natură neuropsihică, emanate din ansamblu celulelor, care are funcția de a asigura echilibru între suflet și corp. Corpul uman poate fi considerat, datorită complexității funcțiilor sale și a scopului pentru care este destinat, ca fiind cea mai perfectă mașină cunoscută. Analizându-l, în contextul scării evolutive a regnului animal, Îl observăm în vârful creației pe plan pământesc, deoarece este vehiculul de manifestare a maximei inteligențe prin creier și a iubirii depline exprimată simbolic prin inimă. Ceea ce nu poate fi uitat este că atât concepția, cât și perfecționarea sa, funcțională și estetică, se supun unei planificări superioare care își propune să proporționeze oportunitatea evoluției spiritului pe planeta Pământ. Celulele, cu diferitele lor forme, dimensiuni și funcții, sunt unitățile constituționale de bază ale corpului uman. Prin specializarea și structurarea țesuturilor, sistemelor și aparatelor formează un întreg, în care activitățile se desfășoară în perfectă sincronie și eficiență pentru a satisface nevoile vitale ale oricărei celule, oriunde ar fi ele în ansamblu. Atingerea acestei finalități se datorează muncii neîncetate și esențiale a sistemului nervos, central și periferic, și a sistemului endocrin, reprezentată de glande. Cele două sisteme integrate sunt responsabile de reglarea întregii fiziologii organice prin intermediul fibrelor nervoase distribuite pe aproape întreg corpul și sau substanțe chimice cunoscute sub numele de hormoni, neurotransmițători, etc. Nu putem uita că, pe lângă elementele chimice și mecanice responsabile de automatismul funcțional, avem și componentele intelectuale și emoționale care provin din ființa esențială, spirit, care animă și vitalizează corpul somatic. Considerat astfel, este evident că mintea spirituală poate avea o mare putere pentru a transmite sănătate, armonie și o calitate excelentă a vieții fizice, prelungind-o sau, dimpotrivă, provocând deteriorarea lui manifestată prin boli, care îi scurtează existența pe pământ.